بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى: الثاني توحيد الألوهية. tulitangulia katika darasa iliyopita kuanza kutaja vigawanyo vya tauhid. Tauhid imegawanyika vigawanyo vinne, na hii ni tukizungumzia tauhid kwa ujumla. Ama tukizungumzia tauhid wallahi, itakuwa inagawanyika vigawanyo vitatu, na hili tulitaja jana. Kisha tukataja vigawanyo hivi vinne vya tauhid katika suratul Fatiha. Kisha tukazungumzia kigawanyo cha kwanza, tauhidur rububiyya. Na leo insha Allah Taala tuzungumzia kigawanyo cha pili, tauhid al-uluhiyya. Summiya tauhid al-uluhiyya nisbatan ila Allah al-ilah azza wa jalla. Imeitwa tauhid al-uluhiyya kunasibishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ndiye al-ilah, ndiye Mungu. Wa hadha at-tauhid huwa ajallu ma ursilat bihi ar-rusul wa unzilat bihi al-kutub wa qama min ajrihi al-jihadu bayna al-muslimina wal-mushrikin الذين يحاربون توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. نأين هي يا توحيد ndio jambo tukufu kabisa ambalo wametumilizwa nalo mitume wa Allah na kuteremshiwa vitabu, na kwa sababu yake ukawa na jihad fi sabilillah baina ya waislamu na washirikina, wale ambao huipiga vita tauhid ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasia yeye ibada. Qala rahimahullah: tauhidul uluhiyya هو توحيد الله في أفعال العباد. نكم بكيشا الله سبحانه وتعالى كتك فيتندو ذي واجا ومعناه نمانا يكنن صرف جميع أنواع العبادات نكم بليك أين زوت ذا عبادة من ذبح ونذر ودعاء وتوكل وخوف ورجاء وإنابة ورغبة ورهبة وخشية وغير ذلك من أنواع العبادات لله وحده لا شريك له. نبالي أمباب أين زوت زا عبادة عبادة يكوشينجا يكويك نذيري كومب دعاء يخوف يمترجي يخشوع نمينجينيو yote haya apelekewe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hana mshirika na yeye. Fala yu'bada ma'a Allahi nabiyun mursal wala malakun muqarrabun wala abdun salihun wala dharihu waliyin wala qabr nabiy. Kwa hivyo asiabudie pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala mtume yoyote katika mitume waliotumilizwa, wala malaika aliye karibu na Allah subhanahu wa ta'ala kama Jibril, pia haifai kumwabudu wala mja mwema, wala kaburi la walii, wala yoyote yule. Faman abada ma'a Allahi ghayrahu wa sarafa lahu shay'an min al-ibadati sawa'an kana dhalika taqarruban lillahi azza wa jalla aw li ghayrihi faqad waqa'a fi ash-shirki. Kwa hivyo yote anayempelekea ibada asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, awe ni malaika, awe ni mtume, awe ni mtu mwema, huyo ameanguka katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hata akidai kuwa afanya hivyo kwa ajili ya kujikaribisha zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama walivyokuwa wakifanya nani? Washirikina, wakisema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, hawa hatuwaabudu isipokuwa wazidi kutukaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo walivyokuwa wakidai. Na leo wenye kuabudu makaburi, hili ndilo jawabu wanalolitoa. Kwa nini bana umwombe yule maiti? Asema sisi hatukumwomba tukijua anufaisha ama adhuru. Haa, eleweni mawahabi, twaelewa. Ehe, mnawaomba kwa nini? Tuwaomba kwa sababu watufikishie maombi kule. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kwa hivyo jawabu la Abu Jahli na lake huyu, kuna tofauti? Kuna tofauti. Kwa hivyo mwiko ni mwiko, si kijiko kikubwa. Fahamu, mwiko ni mwiko. Ukiulizwa huu nini, huu ni mwiko. Usiseme hiki ni kijiko lakini kikubwa. Ha, kijiko ni kijiko na mwiko ni mwiko. Unifahamu nazungumza nini? Kwa hivyo ikiwa ni shirki, ni vile vile shirki, hata ukaiita jina lingine. Allah subhanahu wa ta'ala sema in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Mkiwaomba hao mnaowaomba mwanzo hawasikii maombi yenu, na hata wakiyasikia maombi yenu hawawezi kuwaitikia wakawapa mnachokitaka. Wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum, na siku ya kiyama hao mnaowaomba watakanusha nini? Hiyo shirki mnaoifanya. Akaita kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala nini? Shirki iko wazi, sio? Wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum, ni shirki hiyo mnaoifanya. Kwa hivyo yoyote anayepeleka ibada, aina yoyote ya ibada, na tukisema ibada hatukusudii nguzo tano za Uislamu peke yake, la, bali chochote kinachoingia katika jina la ibada ukampelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala, hapo umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah. Na kama tulivyotaja, hadha huwa halu mushriki alquburiyin, mushrikina wale wanaoabudu makaburi, hii ndio hali yao. قال قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الله سبحانه وتعالى سيما واعبدوا الله معبدوني الله سبحانه وتعالى يتشليزا ولا تشركوا به شيئا. هاي تشليزي متكسيما كوامي من المعبود الله سبحانه وتعالى مبكى بيا أسم شركيش الله سبحانه وتعالى نشوت. Kwa sababu hata washirikina walikuwa wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakiweka washirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, na wakijua kuwa Allah ndiye aliyewaumba, ndiye anayewapa riziki, ndiye anayewahuisha, anayewafisha, lakini wakaweka washirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. قال العلامة السعدي يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له. كتك هي آية الله سبحانه وتعالى أوامرش وجواك كم وابود يي بكياك وسم شركيش نتشوت لا شريك له، وهو الدخول تحت رق عبوديته، nayo ni kuingia chini ya utumwa wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. walinqiyadi li awamirihi wa nawahihi, na kujisalimisha chini ya maamrisho yake na makatazo yake. Mahabbatan wa dhullan wa ikhlasan lahu fi jami'i al-ibadati adh-dhahira wal-batina, kwa kupenda na kujidhalilisha na kuwa na ikhlas katika ibada zote unazomwabudu nazo Allah subhanahu wa ta'ala, za dhahir zinazoonekana kama sala na za batin kama khawfu ama taqwa ama tawakkul, ambazo ziko ndani ya nini? Ndani ya moyo. وينهى عن الشرك به شيئا لا شركا اصغر ولا شركا اكبر. نكتكه هي ايه اسمع ولا تشركوا به شيئا, اككتاز الشرك زوت ايوه ني كبوا ايوه ني ndogo. Na hapa ningependa kutanabaisha jambo ambalo mara nyingi watu sheitan wakanganya nalo. Utakuta ukizungumzia shirki, baadhi ya watu husema kwani sisi ni washirikina, hata huyu bwana atuzungumzia sisi shirki? Maana hili lishawahi kunipata na ndiwahi kueleza tukio. Nakumbuka wakati mmoja tuko Mina haji, nikatoa kalima kuhusu uovu wa shirki. Subhanallah, wale maustadhi pale wa kikhurafi baada ya kuzungumza wakasimama, bana tumesikia kalima hii na nini, Mungu amjaze kheri bwana. Mara ghafla watu wakabadilika, bana watu walilia hiyo tenti, hawa wampendi mtume, hawa hivi mbele yangu bana. Nitamani ardhi pasuke. Watu wakaanza kulia wa wa wa wa wa wa makhurafi. Yaani kwa huu bwana alizungumza hapa hampendi mtume. Kwa nini? Kwa sababu nilisema haijuzu kumwabudu hata mtume za sallam, kumpelekea ibada haifai. Kwa nini wewe unasema hata mtume za sallam hawezi kupelekewa ibada? Vilio vilio. Basi nikaenuka mimi nikaondoka. Kwa nini azungumzia shirki? Atuchukulia sisi washirikina? Hata azungumzie shirki huyu? Sio. Sasa mimi na jawabu dogo tu. Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu sana Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu salam katika Qur'an, mpaka akasema inna Ibrahim kana umma. Ibrahim peke yake alikuwa yeye ni umma, sababu alikuwa katika haki, kasimama na haki. Amwambia mtume wake ambaye ni imamul muwahidin, imamu wa watu wa tauhid, na sote tunajua hivyo. Wa idh bawana li ibrahima makana albayti an la tushrik bi shay'a, mwambie Ibrahim usinishirikishe na chochote. Hatukumwona Ibrahim akilia akisema ya rabbi, yani hivyo nisingizia mimi nafanya shirki bwana, sema hivyo la. Na mtume Muhammad SAW ambiwa walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin. Mekuletia wahi wewe na mitume kabla yako, lau kama utanishirikisha wewe. Na mtume SAW hawezi kufanya shirki, la wallah hashahu, hawezi kufanya. Lakini waonywa bali la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Sasa mimi na wewe ni nani ambao mara nyingi uteleza tukaingia kwenye shirki wakati mwingine bila sisi kujijua? Tusiambiwe kuwa shirki haifai. Alafu ukijiona wewe kukizungumzwa na shirki wa udhika udhika, ujue hiyo kofia kama ya kutosha ivae kitwani. Ya kutosha sio? Ivae kitwani. Kwa sababu una rawasib makutu za nini? Za shirki. Ndio maana hutaki itajwe shirki. Wa idha dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun. Hii si sifa ya muislamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala akitaja mitume wake wengi, orodha ya mitume katika suratul an'am, mwisho akasema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, lau kama wangenishirikisha hao yote walioyafanya katika mambo ya khairi, mimi ningeliyakataa, singekubali chochote katika amali zao. Kwa hivyo ikizungumzwa shirki, isije kwenye akili yako kuwa yule anayezungumza amekutuhumu wewe kuwa ni mshirikina. Mimbabi ya ayuhalladhina amanu aminu billah, na tayari ushaamini. Jambo ikiwa utalizungumza kila wakati, ni ngumu sana wewe kuingia katika lile jambo. Lakini ikiwa lile jambo umeghafilika nalo, ndio mara ukatumbukia ndani yake. Hudhaifa radhiyallahu anhu arda asema kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil sharri. Huyu sahaba asema masahaba walikuwa kimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam khairi tu, ya Rasulullah dullani 'ala 'amalin yudkhiluni al-janna, ya Rasulullah dullani 'ala 'amalin idha 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, ya Rasulullah. Watu uliza 'amali za khairi. Hudhaifa uliza hal ba'da hadha al-khair min shar, sisi tuko kwenye khair, si kuna shari aje? Wa hal ba'da hadha ash-shar min khair, wa hal ba'da kadha, uliza shari tu. Paka masahaba wakamfuata, wewe bwana una nini wewe, wewe uliza shari tu wewe, watu uliza khair, wewe uliza shari. Asema makhafata an yudrikani, naogopa ile shari isije kafanya nini ikanipata. Na ndio masahaba walikuwa wakizungumzia fitan, warudi kwa nani? Kwa Hudhaifa, khabir wa kufahamu fitna zote ambazo zitajiri katika huu umma. Na tizama wewe katika tarehe ya Hudhaifa, aliwahi kuingia katika fitna hata mara moja? Kila fitna iliyopita ilikuwa salama, buheri wa afya, sababu yajua hapa ni hii ni fitna, na ashafundishwa na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hili jambo fulani ni fitna, hii itatokea, hii fitna hii ita, utaona jambo fulani ile ni fitna, ikawa yajiweka kando na zile fitna. Kwa hivyo kuijua shari ni kwa sababu usije na wewe ukaje ukatumbukia kwenye nini, kwenye shari. Na yule asiyejua kupambanua baina ya khairi na shari, huyu aghalabu huweza kaingia kwenye nini, kwenye shari, bila yeye kujitambua kuwa yuko ndani ya shari. Nafikiri nafahamika. Tayib. Qala wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Wa hadha huwa ma'na ashhadu an la ilaha illa Allah. Tawhid hii ndio maana ya ashhadu an la ilaha illa Allah. Kwa hivyo ukiambiwa maana la ilaha illa Allah, si maana yake hakuna mwenye kuumba isipokuwa Allah, au hakuna mwenye kutoa riziki isipokuwa Allah. La ilaha illa Allah kinachokusudiwa ni kuwa hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa as'adu an-nas bi tawhid al-uluhiyya hum du'atu at-tawhid wa ahlu tawhid ahlu sunnati wal jamaa. Na watu ambao wamejishindia zaidi na kufaulu zaidi katika tawhid hii ni watu wa tawhid ahlu sunnati wal jamaa. Wala yaqumu bihadha tawhid ala wajhihi ahadun siwahum, na hakuna anayesimamisha tawhid kisawa sawa kama ahlu sunnati wal jamaa, sababu wao walingania katika tawhid. وهم الذين جندوا انفسهم لمحاربه الشرك سالكين بذلك نهج الانبياء عليهم الصلاه والسلام. واو ndio wamejihami katika kupiga vita kila aina ya shirki. Wetizama wapo maduati wengi katika saha, katika uwanja wa da'wa, lakini waweza kusikia wewe kwa zungumzo shirki au kwa fanywa shirki katika mujtama, lakini nyoyo baridi kabisa, hawana wasiwasi. wanaosimama wakaipinga ile shirki na wakaizungumza ile ibada inayofanywa kuwa ni shirki ni Ahlus Sunnati wal Jamaa peke yao. Wao ndio wanaouchungu kwa sababu waifahamu tauhid na wafahamu da'wa ya mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam. Na ndio maana wakawa wamejishindia zaidi nafasi kubwa kabisa katika hili jambo la tauhid. Ama wengine watakwambia ah, kila siku nawe tauhidi, wewe tauhidi, tauhidi tu dakika 10 tu, ukimwambia mtu, kwani ukimwambia mtu hakuna anayabudiwa kwa haki isipokuwa Allah hajaelewa? Alafu huyu huyu katika mazungumzo yake ajamuona yazungumza zungumza zungumza, eh, mimi nilimwambia na kutegemea wewe tu, kuna mwingine? Yeye yeye. Siku moja namsikia mmoja katika redio, katika hao watu wa sisi huita sunna matata, insaha ta'bir, sema watu wa sunna matata matata wale, asema yeye hata la ila Allah, hakuna anayabudiwa isipokuwa Allah, hakuna anayabudiwa isipokuwa Allah. Mwanafunzi mdogo kabisa wa tauhid ajua hii tafsiri si sawa. Lakini kilichowatumbukiza humo si kuwa eti hajui yeye kama ankosea. Ukimwambia hebu angalia vizuri ya tafsiri atasema ah, nimekosea, sawa sawa ni hapana, anayepasa kuabudiwa kwa haki lazima aweke neno kwa haki isipokuwa Allah. Lakini kilichomfanya ateleze mtu kama huyo nini? Ni kwa kuwa halizungumzi sana lile jambo. Ndio maana ni sahali kwa mtu kuteleza. Sio kuwa hafahamu, la, tusimtuhumu huko. Pengine yuelewa vizuri sana kuwa lazima uingize neno kwa haki, lakini kwa sababu ya kujiweka mbali na kuizungumzia tauhid, mtu mara moja huenda akateleza akatamka maneno ya nini, ya shirki na ya batil. Tumfahamiana? Hiyo ni katika kuizungumzia tauhid al-uluhiyya. Insha Allah Taala tutakuja kumalizia kuzungumzia توحيد الأسماء والصفات في حلقة إتكوكوجا. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.